zdążyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wszystko wskazuje na to, że trzecia fala pandemii słabnie ocenia Ministerstwo Zdrowia. Pomoc najsłabszym zapowiada kandydat na rzecznika praw obywatelskich, a opozycja, że go nie poprze. Rosja ogłasza restrykcje dyplomatyczne wobec Polski i Stanów Zjednoczonych. O słabnącej trzeciej fali pandemii mówi premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu dzięki przyspieszeniu szczepień Polska ma szansę, by już za dwa miesiące osiągnąć odporność zbiorową. Liczba zakażeń w ciągu ostatniej doby, czyli ponad 17 tysięcy, to najniższy wynik od połowy marca. Apogeum trzeciej fali epidemii w szpitalach jest już za nami, mówił w Polskim Radiu 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Od trzech dni spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Według ministra w kolejnych dniach można się spodziewać spadków liczby zakażeń. Tutaj jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne. Ale rząd na razie ostrożnie podchodzi do tematu luzowania obostrzeń. Według premiera Mateusza Morawieckiego szanse na powrót do normalności zapewni przyspieszający program szczepień. Mamy podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej. Może nawet wcześniej. Szef rządu zapowiedział, że do końca czerwca w Polsce zostanie wykonanych 23 do 24 milionów szczepień. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pomoc osobom najbardziej potrzebującym i wykluczonym zapowiada w razie wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Sejm większością głosów poparł jego kandydaturę. Poseł poinformował, że będzie zabiegał o poparcie w Senacie, jako rzecznik nie będzie angażował się w spór polityczny. Zamierzam się skupić na sprawach osób najsłabszych, niepełnosprawnych, chorych, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, bezdomnych, kobiet, które są dyskryminowane ze względów na nierówne płace, ojców, którzy nie mają kontaktu z dziećmi. Problemy osób najsłabszych powinny być głównym obowiązkiem rzecznika. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Senatorów Niezależnych zapowiedzieli, że nie poprą Bartłomieja Wróblewskiego na to stanowisko. Szef klubu senatorów Koalicji Marcin Bosacki powiedział, że większość nie pozwoli na partyjną kandydaturę i zawłaszczenie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest kandydatura człowieka, który będzie reprezentował interesy partii rządzącej, a nie służył interesom, prawom i wolnościom obywateli. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich pozwalająca pełnić funkcję po wygaśnięciu 5-letniej kadencji jest niezgodna z konstytucją. Adam Bodnar będzie mógł pełnić obowiązki jeszcze przez 3 miesiące. Trzej wydaleni z Polski rosyjscy dyplomaci mieli kontakt ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, ich pobyt w naszym kraju wiązał się z realnym zagrożeniem polskich interesów. Polska podjęła tę decyzję na podstawie materiału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW wskazała na ich silne związki ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, a także na działania, które były sprzeczne z interesami RP. Na podstawie materiału ABW polski MSZ podjął decyzję o wydaleniu tych trzech dyplomatów z naszego kraju. Także Stany Zjednoczone uznały za persona non grata 10 rosyjskich dyplomatów. Stanisław Żaryn dodał, że Polska solidaryzuje się z decyzjami podjętymi przez USA dotyczącymi polityki wobec Rosji. Tymczasem Moskwa zapowiada wydalenie 5 polskich dyplomatów i 10 amerykańskich, a także szereg ograniczeń wobec pracowników amerykańskich misji dyplomatycznych i przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych. Władze naszego kraju do tej pory nie otrzymały oficjalnego powiadomienia w tej sprawie. Stosownej noty nie otrzymały także Stany Zjednoczone. Widzieliśmy komunikat na stronach rosyjskiego MSZ i analizujemy te informacje. Jednak do tej pory nie dostaliśmy dyplomatycznej noty zawierającej szczegóły działań rosyjskich władz wobec dyplomatycznych misji Stanów Zjednoczonych w Rosji, napisał w specjalnym oświadczeniu amerykański ambasador w Moskwie John Sullivan. Rosyjskie MSZ ogłosiło oprócz wydalenia 10 amerykańskich dyplomatów również zakaz wjazdu dla przedstawicieli władz Stanów Zjednoczonych, w tym prokuratora generalnego, dyrektora wywiadu krajowego, byłego szefa CIA i byłego doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa. Moskwa zarekomendowała również, aby amerykański ambasador udał się do Waszyngtonu na konsultacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trochę jak w Skandynawii się poczułem. Proszę Państwa, zajrzymy dzisiaj do kilku ciekawych miejsc. Będzie Arabia Saudyjska dla odmiany. Połączymy się też ze Stanami Zjednoczonymi, a po drodze do Nowego Świata odwiedzimy archipelag wysp położony na Oceanie Atlantyckim. A po godzinie 8 zajrzymy wirtualnie na Zamek Królewski w Warszawie. Będą też propozycje filmowe i zapowiedzi ważnych wydarzeń kulturalnych. Poranny skład dzisiejszy to Michał Jakubik, Kuba Witkowski, przy telefonie Józef Niewiarowski, Piotr Filan. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Soy un perdedor, I'm a loser, baby. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Jednym niebem, pod takim hasłem w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, odbywa się festiwal światła i sztuki. Można podziwiać instalacje miejskie, wystawę Light Upon Light, ale też brać udział w cyklu aktywności miejskich, które są dostępne dla zwiedzających. Festiwal ma też polski akcent. Karolina Halatek to jedyna Polka, która znalazła się wśród kilkudziesięciu artystów z całego świata, którzy przygotowali świetlne dzieła na wydarzeń w Riyadzie. Jej praca to Beacon. Beacon jest instalacją świetlną, wielkoformatową, ma około 7 metrów, dokładnie 6 metrów 85 centymetrów. Także jest to duża instalacja, która się świeci. Jest to rodzaj rzeźby. Instalację rozumiem przez taką rzeźbę, interwencję w przestrzeń publiczną. Wygląda jak walec albo słup światła, do którego można wejść. Kiedy znajdziemy się w środku i popatrzymy do góry, zobaczymy LED-ową drogę prowadzącą prosto do nieba. Dla mnie sprawy takie duchowe są w sumie fundamentalne i od nich wychodzi to idea, jakby inspiracja też tej pracy. Ona jest zainspirowana tak naprawdę doświadczeniem religijnym, duchowym podczas modlitwy, ale też jest taki obraz w Księdze Wyjścia, gdzie jest stóp światła i stóp obłoku. Wydaje mi się to bardzo takie fascynujące, bo jednocześnie przypomina coś, co jest zjawiskiem naturalnym, meteorologicznym, atmosferycznym, a jednocześnie jest to takie transcendentalne zjawisko, obiekt fizyczny, prawda? Obiekt, który nie do końca jest obiektem, bo światło jest bardzo efemeryczne. Trudno zdefiniować, czym jest światło tak naprawdę. Można powiedzieć, że Beacon działa jak latarnia morska. Instalacje docenili również goście Festiwalu Światła. Kolejka do wejścia była na pół godziny, także żeby wejść trzeba było trochę odczekać. Przewinęło się przez 17 dni około 100 tysięcy osób przez tą instalację. Dlatego były też limity czasowe, że można było wejść tylko na 15 sekund. Karolina Halatek ze światłem pracuje od lat. Jej prace były prezentowane już m.in. w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Arabia Saudyjska to kolejny kraj, w którym można spotkać jej twórczość. Z jednej strony jestem jedyną Polką, która bierze udział w festiwalu w Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony jestem w towarzystwie osób, które są pionierami sztuki światła w kontekście historii sztuki. Też jestem jakby kobietą, więc ma to wiele różnych takich poziomów wyjątkowości, ale jeśli chodzi o ten kontekst, to też festiwal w Riyadzie jest czymś bardzo nowym, ponieważ Arabia Saudyjska 2 lata temu otworzyła się na osoby z zewnątrz. Można było uzyskać wtedy wizę turystyczną po raz pierwszy. Później wybuchła epidemia, więc sytuacja się zmieniła, ale jest to pierwszy w historii tego kraju tak duże wydarzenie na skalę taką międzynarodową, wydarzenie kulturalne. Festiwal Światła i Sztuki w Riyadzie trwa do 12 czerwca. O festiwal pytał Kuba Jamrozek. Proszę dać znać, czy Państwo są z nami, czy już poranne aktywności zostały podjęte. Nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, na zegarze 21 minut po godzinie 6. Dla tych, którzy się dopiero budzą, to 17 dzień kwietnia, 107 dzień roku. Słońce w znaku barana wzeszło o godzinie 5.32, zajdzie o 19.38. Dzień będzie trwał 14 godzin i 6 minut, długi dzień. Imieniny obchodzą Innocenty, Aniceta, Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Roberto, Rudolf i Stefan. Życzymy wszystkiego najlepszego.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego oczy zobacz sam. Przed nami mgła. Zamykam oczy. Nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Czy to koniec już? To koniec już. Myslowic przed momentem, 28 minut pozostało do godziny 7. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite. Przelotny deszcz spodziewany jest w centrum i na północy. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach śnieg, na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 5 na południu, około 8 stopni nad morzem, do 15 na północnym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 0 do 2. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywiste. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj dzień doceniania męża, za co panie doceniają swoich mężów. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić i opowiadać, proszę państwa. 27 minut pozostało do 7. We'll be right back. Nie ma to jak planowanie wypraw o poranku. Podróżnik Jacek Stasiński opowiada nam o ciekawych miejscach. Co dzisiaj? Już za kilka minut państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim, położone ponad 450 km na zachód od zachodnich wybrzeży Afryki. Zielonego Przylądka. Dzisiaj wybieramy się na Ocean Atlantycki. Wiosna nas nie rozpieszcza, wciąż nie chce do nas przyjść, więc my ruszymy w kierunku wiosny. A na Wyspach Zielonego Przylądka mamy wieczną wiosnę. Nie, chociaż nazwa Wyspy Zielonego Przylądka nie wiąże się z tym, że to jest jakieś zielone bardzo miejsce, ale z tym, że leżą najbliżej punktu nazywanego Zielonym Przylądkiem i to jest najbardziej na zachód wysunięty punkt Afryki. Kiedyś była to portugalska kolonia. W 1975 roku po rewolucji guzików wyzwoliła się, tworzyła najpierw Unię z Gwineą Bissau, a potem stała się niezależnym państwem i jest jednym z najbardziej stabilnych politycznie i najbardziej demokratycznych krajów Afryki. A dlaczego na Wyspę Zielonego Przylądka? Ponieważ ostatnio jest to jedno z niewielu miejsc, do których można polecieć w okresie pandemii na takie krótkie wakacje. I tutaj może być niespodzianka dla tych, którzy myślą, że trafią na jakąś egzotyczną wyspę pełną palm, pełną zieleni, bo najczęściej ląduje się na Sal. A Sal na początku mocno zaskakuje, bo jest to praktycznie kawałek pustyni, jakby kawałek Sahary oderwał się i trafił na środek Atlantyku. Pustynna, pozbawiona roślinności, wyspa, prawie że płaska. No i jedyne co tam jest, to są oczywiście piękne morze, czyste plaże szerokie, no i hotele all inclusive. Jeżeli ktoś poleci sobie na Wyspę Zielonego Przylądka i zostanie w hotelu all inclusive, to tak naprawdę trudno powiedzieć, że poznał Wyspę Zielonego Przylądka, bo tak naprawdę Wyspę Zielonego Przylądka to są wyspy wulkaniczne, bardzo górzyste. Najwyższy szczyt Fogo, Pico de Fogo na wyspie Fogo, to wygląda jak wulkan, który wyrasta z oceanu. Ale żeby poczuć trochę atmosferę Wysp Zielonego Przylądka, to trzeba właśnie wyrwać się z tego hotelu i odwiedzić między innymi, jeżeli ktoś lubi muzykę, to takim ważnym miejscem jest San Vicente. A o San Vicente powiemy za chwilę. To ruszmy zatem w poszukiwaniu przygód z wyspy, która jest jakby oderwanym kawałkiem Sahary w stronę egzotyki. 14 minut pozostało do godziny 7. Krokiem tanecznym ruszmy w dalszą podróż po innych wyspach archipelagu. Opuszczamy komercyjne hotele i udajemy się na kolejne wyspy. Niestety poruszać się między wyspami można głównie samolotami, także są linie wewnętrzne i lecimy sobie na San Vicente. A San Vicente to przygoda z muzyką Wysp Zielonego Przylądka, bo właśnie tam w Mindelo urodziła się, mieszkała i śpiewała słynna pieśniarka z Wyspy Zielonego Przylądka, czyli Cezaria Ivora. Także tam jest jej dom. No i oczywiście ta atmosfera muzyki morna tam jest bardzo, bardzo widoczna. Można pójść do miejscowych klubów i tej muzyki posłuchać. Natomiast jakbyśmy chcieli zupełnie odizolować się i poczuć taki dziki klimat tych wysp rzuconych prawie 500 km od wybrzeży Afryki, to trzeba popłynąć sobie promem na jeszcze jedną wyspę, wyspę San Antão. Także płynie tam prom około 30 minut. Na początku znajdujemy się w rejonie jakiejś takiej kaldery wulkanicznej, natomiast jak przejeżdżamy wyspę, to dopiero zaczynają się niesamowite krajobrazy, bo w pewnym momencie wjeżdżamy na wysokość ponad 1000 metrów i przedzieramy się przez chmury. Z góry widać piękne doliny i kaskadowe uprawy. Jak już jesteśmy, to oprócz tego, że posłuchamy muzyki, trzeba spróbować lokalnej kuchni. Wtedy dopiero poczujemy klimat tego miejsca. A San Antão jest najlepszym miejscem, żeby spróbować właśnie kuchnię Wysp Zielonego Przylądka. Bo tam między innymi hoduje się kozy, z których robi się biały kozi ser. I tam rosną na tych kaskadowych plantacjach papaje. Jedną z takich charakterystycznych potraw deserów to jest tak zwane Romeo Julia, czyli kozi ser z marmoladą z papaj. Takim zapleczem rolniczym dla wszystkich Wysp Zielonego Przylądka jest właśnie to San Antão, które jest bardzo zielone, piękne i mało turystyczne. Także tam można sobie za $50 wynająć taksówkę, która jest tak naprawdę małym busikiem. Zmienia się tylko funkcja tego busika. Jeżeli się zapłaci, to można sobie tym busikiem przez dzień jeździć po całej wyspie. Rzeczywiście można pojechać do miejsc, gdzie praktycznie nie ma ludzi, nie ma turystów, zjeść coś lokalnego w jakiejś przydrożnej knajpce i posłuchać wieczorem muzyki. Naszym przewodnikiem o poranku jest podróżnik Jacek Stasiński. Za tydzień kolejna podróż. Proszę Państwa, w Dniu Docenienia Męża odezwał się do nas słuchacz, który się wykazał i został pochwalony za umiejętności manualne. Ostatnio żona doceniła mnie za to, że wymieniłem popękane dziurawe szyby i szybki przy domowej cieplarni, szklarni. Przymierzałem się co prawda do tego 3 lata, ale w końcu się udało. Z bocznymi szybami nie było problemu. Natomiast z tymi dachowymi to już był problem. No to na dachowe jeszcze czekamy. Za co panie doceniają swoich mężów? Albo za co panowie byli ostatnio pochwaleni? 22 i 7 trójek, proszę państwa. Proszę do nas dzwonić. 10 minut pozostało do 7. Waiting for